Sunanto pasi tang tas mahi budani sami dasam beme tangga rota manusia baca jadi wajara to jaranti ye balintas mahi nera kata apa mata yang kinci bintang inama orang wansangge zubah Ratanam panitang nano samangati tatagate naidam bibuete ratanam panitang Tena sanche nasuvati otukayam virahang amatang panitang jadang jagasayamuni Itona tena dhamme nasamati kinci jambithamme ratanam panitang Tena sanche nasuvati otuyam buadaseto parivanna yesu jimzama Imanantari kanyama usamadina tena samona vichati dhampi dhamme ratanam panitang etena sanjena suvati otuye pongala atasatam pasatam chantari etani yugani otite Inaya sugata sasavaka ete sudinnani mahafalani dhampi sangke Panitang ete nasanche nasuvanti otu yesumpayuta manasaram Inanikamino otamasasanam ite pati pata amatang vigay alat Munani bunti punca mana idhampi sangke ratanang panitang ete nasanche nasuvanti otu yatindakilo patavinsito siya jatumhi vate viasampakampi yotatupamansa purisang vadami yo ariasajani avejapasati dhampi sangke ratanang panitang ete nasanche nasuvanti Tuye arya sanjani vivavayanti kampira panyena sudesitani kinjavite onti pusapama Nate vavangatama mariyanti dhampi sanghe ratanam panita Etena sanjena suvati otu sahavasadasana sambadayatanyanjana Dhamma jaita vavanti sakaya dinti vichikinji tanja silam batam vapiyadanti kinji jato apanye Kijavimpamuato chajabhithanani apapokato Hirampi sankeratanam panitang etena sanche Nasuvanti otu kinja visokam pankaroti pavakam Jauda jeta sava apamoto ta savati jadaya pampata Nitha pada savuta idampi sanghe Ratanam panitang etena sanche Nasuvanti otu vanapagum Yata pusita kegim manamase Patamas mingim metatupamang dhammavara Adesa yinim panagamim paramang hitayay dhampi buhde Panitang etena sanche nasuvanti otu varo varanyo varado varaharo arutaro Amma varang adesa yidhampi buhde Ratanam panitang ิ ตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอตุขีนังปุราณังนวังนาติสัมภวังวิราตจิตตยติเกภวัสมินเตขีนาปิจาวิรุณ วิญญาณ ดานิบันติธิรายะตายัมปนิปุริดัมปิสังเกรตานังปนิตังเทนะสัจเจนะสุวัตติโอตุยานิดาภูตานิสัมมากัตตานิภุมมานิวายานิวาอันตาริงเทตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังพุทธังนามามะสุวัตติโอตุยานิดาภูตานิสัมมากัตตานิภุมมานิวายานิวาอันตาริงเทตถาคตังเทวมนุสสปูจิตัง ธัมมังนามัง สัมมาสุวัตติโอตุยานิดาภูตานิสัมมากัตตานิภุมมานิวายานิวาอันตาลิงเทตถาคตังเทวมนุสสปูจิตัง สังฆังนามัง สัมมา